أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عساك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عدودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فَلَمَّا sonunda kada doldurup Musa Aleyhisselam ecele sureyi vesaire yola çıkınca bir ehlihi ailesiyle anese gördü min canibi tarafından duri tur tarafından naren bir ateş. Kale dedi li ehlihi ailesine umkusu siz bekleyin inni ben anestu gördüm naren bir ateş de alli belki atikum size getiririm minha oradan bi haberin bir haber ev yahut cezvetin bir parça cezvetin parçası minen narin bir ateşle allekum belki umulur testalune ısınmanız için. Ve sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur Dağı tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki orada size bir haber getiririm. Yahut da belki ısınmanız için bir ateş parçası getiririm dedi. فَلَمَّا o vakit etaha oraya geldi. Nudiye kendisine seslenildi. مِنْ شَاطِئِ kıyısında vadiyi vadinin eymen sağ tarafında فِلْبُقْعَةِ yerdeki mübareketi o mübarek yerden min şecereti ağaç tarafından ey ya Musa ey Musa inni bilki ene ben Allahım Rabbi olan alemin bütün alemlerin Rabbi olan Allahım. Oraya geldiği vakit o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ne kadar büyük bir iş bu değil mi değerli kardeşlerim? Allah bir şahsa sesleniyor, bir şahısla konuşuyor. Bak biz de Kur'an'ı konuşurken, okurken onunla konuşuyoruz. وَاَنْ اَلْقَى اَتْ اَلْقِ اَتْ عَسَاكَ عَسَانِ فَلَمَّا öyle ki رَآهَا görünce تَهْتَزُّ deprenir. كَاَنَّهَا gibi canun yılan gibi valla dönüp mudbiren arkasına dönüp وَلَمْ يُعَقِّبْ bakmadan kaçtı. Ya Musa, ey Musa, اَقْبَلْ beri gel وَلَا تَخَفْ korkma. İnneke çünkü sen minel aminin emniyette olanlardansın. Ve asanı at öyle ki yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa dedi beri gel korkma çünkü sen emniyette olanlardansın. Usluk, koy yedeke elini, fi ceybike koynuna, tahruc çıkacaktır, beyda'e bembeyaz min gayri su, kusursuz. Vadmum çek ileyke kendisine, cenahake kollarını miner rehbi korkusuzca. Fedanike, işte bu ikisi, Bürhanani iki kesin delildir. Min Rabbike Rabbin tarafında ila Firavun'a Firavun'a karşı. Ve melaihi onun adamlarına. İnnehum çünkü onlar kânu olmuşlardır. Kavmen bir kavim. Fasıkîn yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Elini koynuna koy kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkusuzca kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yolda çıkan bir kavim olmuşlardır. Kale dedi ki Rabbi, Rabbim, inni ben kateltu öldürmüştüm minhum onlardan, nefsen birini fe ahafe korkuyorum, en yektuluni beni öldürmelerinden. Musa dedi ki Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Vahi kardeşim Harun, Harunu Harune, Harun'un da huve onun efsehu düzgündür minni benimkinden. Lisani dili fe ersilhu onu da gönder ma'i benimle birlikte rid'en bir yardımcı olarak. Yusaddikuni beni doğrulayan inni zira ben bana اَخَافُ endişe ediyorum en يُكَذِّبُونِ yalancılıkta ithamda bulunmalarından karşı bana efendim yardım beni doğrulayan ve bununla ilgili bana ithamda bulunacaklarından korkuyorum, endişe ediyorum. Ve kardeşim, Harun onun dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira ben yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Kale buyurdu. Sana şuddu destek adudeke vereceğiz bi ehike senin kardeşinle. Ve nec'alu vereceğiz ki lekuma size öyle sultanın bir kudret. Fela yesilune erişemeyecekler ileykuma onlar size. Bi ayatina ayetlerimiz sayesinde. Entuma siz ve men size men ittaba'aka tabe'akuma ve men ittaba'akuma size tabi olanlar galibune üstün geleceksiniz. Allah kudret, Allah Celle Celaluhu buyurdu seni kardeşinle destek vereceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Yukarıdaki ayetlerle Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa'nın peygamberin Medyen'de çıkışı, Musa peygamberin Medyen'de çıkışı ve yolda kendisine tecelli eden ilahi vahiy konu edildi. Sonra da Firavun ve kavmini Hakk'a davet ile emrolunduğu bunun için hem kendisine iki mucize verildiği hem de yardımcı olarak Harun peygamberin görevlendirildiği belirtildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.